Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 28 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż najwięcej nowych zakażeń koronawirusem jest na Śląsku, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił swoją propozycję porozumienia ponad podziałami. W sprawie wyborów prezydenckich ponad 50 miliardów złotych trafiło do przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Zdrowia podało o 127 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły kolejne dwie osoby. W ciągu doby wyzdrowiało 230 osób. Więcej na ten temat Joanna Stankiewicz. Spośród 127 nowych przypadków koronawirusa ponad połowę wykryto na Śląsku. To jedno z trzech województw obok wielkopolskiego i łódzkiego, gdzie liczba nowych przypadków nadal utrzymuje się na zwiększonym poziomie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tutaj te wyniki jeszcze w tych trzech województwach są wyższe, ale liczymy, że od przyszłego tygodnia te wyniki też w tych województwach zaczną spadać i ta tendencja wszędzie będzie wyglądała podobnie. W związku z ogniskiem koronawirusa w zakładzie produkującym meble w Wielkopolsce testowani są również bliscy pracowników, dodał Andrusiewicz. Część z pracowników firmy meblarskiej zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego, stąd też tam przeprowadzamy teraz testy wśród rodzin pracowników, którzy pracowali w firmie meblowej w Kępnie. Obecnie z powodu koronawirusa w szpitalach jest leczonych 1910 pacjentów, w tym około 100 pod respiratorami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 22 600 osób, z których 1030 zmarło. Do tej pory wyzdrowiało ponad 10,5 tysiąca osób. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje ponadpartyjny kompromis w sprawie wyborów prezydenckich. Pierwszym punktem, o którym mówił w Sejmie szef Ludowców, jest opublikowanie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja w Monitorze Polskim. Druga sprawa to jest przyjęcie ustawy i zakończenie procesu legislacyjnego w Senacie. Ja uważam, że on się powinien zakończyć w tym tygodniu. Nie ma co zwlekać i nie ma co czekać do początku przyszłego. To byłby ważny i dobry gest dobrej woli. I do takiego namawiam pana marszałka Grodzkiego. Trzecia rzecz to jest ogłoszenie terminu przez marszałek Sejmu. Czwarta rzecz to jest przeprowadzenie uczciwej kampanii na równych zasadach dla wszystkich. Prace nad ustawą w sprawie wyborów w Senacie mają być wznowione w poniedziałek. Zakłada ona mieszany tryb głosowania tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wypłacono już ponad 50 miliardów złotych bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców. Szef rządu mówił o tym podczas wizyty w jednym z warszawskich salonów meblarskich. Mateusz Morawiecki podkreślał, że rządowa pomoc nie tylko ochroniła miejsca pracy, ale także pozwoliła zachować przedsiębiorcom zdolność produkcyjną. Dzisiaj jest pewien symboliczny dzień, ponieważ przekroczyliśmy 50 miliardów złotych bezpośredniej pomocy dla wszystkich przedsiębiorców. 4 700 tysięcy osób w różnych formach, postojowe, zwolnienie z ZUS-u, mikropożyczki, wsparcie na zatrudnienie, dotacje zostało wspartych przez ostatnie półtora miesiąca przez państwo polskie. Dziś w Sejmie odbędzie się m.in. drugie czytanie przepisów tarczy antykryzysowej 4.0. Rządowy projekt zakłada uruchomienie prawie 600 milionów złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. Na koniec tego serwisu sprawdzamy gospodarcze skutki pandemii, ale już poza granicami Polski. W Rzymie z powodu koronawirusa zamknięto już 9 tysięcy firm. Zdaniem ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że z powodu braku ruchu turystycznego, ale i mniejszego popytu na usługi i towary w najbliższych miesiącach upadnie drugie tyle. Decyzję o zamknięciu firm podjęli zarówno właściciele sklepów i restauracji, jak i rzemieślnicy. W tak zwanej drugiej fazie nie otworzy się jedna firma na 10. Włoska Krajowa Konfederacja Rzemiosła podaje, że do końca lata zagrożonych jest co najmniej 400 tysięcy miejsc pracy, bo jak twierdzi jej przewodniczący Stefano Dignola, właściciel co trzeciej firmy odkłada decyzję na najbliższe tygodnie. Zadecyduje o tym podaż w dużej mierze ze strony turystów, ale i to, czy obiecane wsparcie rządowe dotrze do drobnych przedsiębiorców na czas. Z tym wciąż są problemy. Jesienią w Rzymie może być o 20 tysięcy sklepów i zakładów usługowych mniej. Na razie dla obniżenia kosztów wielu ratuje się częściowym tylko otwarciem lub zdalną pracą. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00. Prowadzi Marcin Łukawski. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6:00 rano. Autopromocja. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Listonoszką. Możecie państwo odetchnąć. Pan Sułek wreszcie wrócił z obozu pracy i znowu jest z nami. Co więcej, dochodzi do spotkania z panią Listonoszką. Czy Listonoszka wyzna mu wreszcie miłość? Czy pan Sułek chwyci ją w ramiona? Czy ich wargi zetkną się w namiętnym pocałunku? Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 233. Kto tam? Listonoszka. A co pani przyniosła? Bardzo lubię takie właśnie poczucie humoru. Innego poczucia humoru po prostu nie lubię. No taki już jestem. Puści mnie pan? A muszę się zastanowić. Zastanowił się pan? Na razie nie. Trudno. Na razie sobie coś poczytam. To ja w takim razie też sobie na razie coś poczytam. A co? A choćby i prasę. Mało to prasy mam w torbie. Albo listy. Aha. A co to? Mało listów ma pani w torbie? Listów nam nie wolno. Szkoda. Listy są właśnie najciekawsze. Można się z nich wiele ciekawego dowiedzieć. Ma pan rację, ale my, listonosze, mamy swój honor. Gdzie? Niech mnie pan wpuści, to sobie pan sam obejrzy. No właśnie. A dlaczego pani jak głupia stoi cały czas za drzwiami? Bo są zamknięte. Naprawdę? A co to za idiota? Zamyka drzwi. O, i do tego na klucz. I do tego tak mocno. A to ja tak zamknąłem. Ta cała moja pani Eliza jest słabsza. Ojej. Jak pan ładnie wygląda. O. Myślałem, że pani jest niższa, a pani jest wyższa. Od kogo? Jest pani w każdym razie wyższa niż niższa. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. A jak się miewa pani Eliza? A co mnie to obchodzi? Pytam z uprzejmości. To bardzo pani uprzejma, ale nie ma takiej potrzeby. Wyjechała? A skąd? Po prostu poszła pożyczyć 10 zł od gajowego Maruchy, bo jak nie, to poumieramy z głodu. Niech pani przyłoży mi ucho do brzucha. Aha. To sama pani usłyszy. Aha, rzeczywiście. Ale mi kiszki marsza grają. Co? Nie tylko. Nie tylko kiszki? Nie, nie tylko marsza. Wydaje mi się, że słyszę także walca, twista, a nawet foxtrota. Bardzo jest pan muzykalny. A, no, chciałem nawet zostać kompozytorem. A. Ale mi się nie chciało. Tak komponować i komponować, to kota można dostać. Podoba mi się. Pani torba. Wujowa. Tak właśnie myślałem, że skąd ją znam. Pamiętam, kiedy wujo nosił jakiegoś bachora w tej torbie podczas doręczania. A więc jednak pan pamięta? Oczywiście. Kiedyś nawet dałem gówniarzowi przez łeb gazetę. To nie pamiętam tylko, jaka to była gazeta. Trybuna Ludu. A skąd pani wie? Na litość myszy. Bo w tej torbie ten jakiś gówniarz dostał po głowie od pana gazetą, tylko ja. Pani? Jak najbardziej. No, no. Tak się pomylisz. Bardzo dobrze. Od tej pory aż do dzisiaj nie mogę tego zapomnieć. A właściwie nie chodzi o samo uderzenie, ani nie bynajmniej o gazetę, tylko o pana, panie Sułku. To że niby co? Że od tej pory aż do dzisiaj kocham pana, panie Sułku. Cicho. Dziękuję, że pan tak się do mnie zwrócił. Cicho. Dobrze, ale nic na to nie poradzę. Niech się tylko pani Eliza o tym dowie. Już ona ma swoje sposoby, żeby to pani wybić z łepetyny. Słowo honor, cholera jasna, psia, krew. Ona wie o wszystkim. Domyśliła się? Nie, sama jej powiedziałam. Jak byłem na obozie? Właśnie wtedy. Właśnie. Ruszyć się z domu i masz, babo, pieroga. Cicho! Nikt mi się nie podoba, tylko pan. A gajowy Marucha? Też, ale pan bardziej. A Cypis? Nie ma porównania. Pan bardziej. Nawet doktor Wałaszewski mniej, a pan bardziej. Nic na to nie poradzę. A wujo wie? Wie, ale udaje, że nie wie. Z wujem tak zawsze. Ty, co racja, to racja. No. To już ja go dobrze znam. Zawsze udaje, że nie przyniósł renty pani Elizy, a przyniósł. Tak, hej, teraz z niego sztuka. Chociaż wybitny listonosz. A to ze strachu przed panią Elizą tak się wujo zachowuje. Boi się, żeby pan go za którymś razem nie przechytrzył i żeby panu nie wypłacił. Od 20 lat staram się wuja nabrać. Co miesiąc wymyślam nowe sposoby, ale nigdy jeszcze mi nie wypłacił. A może przebrać się w tym miesiącu za kota? Co? Fajny pomysł, ale obawiam się, że wujo się połapie. A za kreta? Też się domyśli. A nawet gdyby nie, to przecież jaki listonosz wypłaci kretowi... Kretu. Kretu pieniądze, przecież taki kretu... Kret. Kret nie ma nawet dowodu osobistego. A no nie ma. No. Co prawda, to prawda. O tym nie pomyślałem. To dobrze, że nie użyłem tego podstępu, bo bym miał miesiąc zmarnowany, a tak to się coś nowego wykombinuje. Może go łupić? Czy jak? A, wujo ma mocną głowę. Widziałam kiedyś jeszcze, będąc noszona w torbie, jak pił z gajowym Maruchą do upadłego. Pamiętam, to było wtedy, kiedy Marucha dostał odszkodowanie za to, że go dzik nastraszył w lesie do tego stopnia, że ze strachu stracił pamięć i mówił, że nazywa się Borucha. Ale po tym piwie mu wszystko przeszło, to znaczy wróciło do normy. No potem tak, ale podczas samego picia całkowicie stracił przytomność, a wuj nie... Pamiętam, jak zarzucił torbę ze mną w środku na ramię, wsiadł na motorower, a kiedy się obudziłam, to już byliśmy na poczcie. Można powiedzieć, jak helikopterem. Tak, to można tak powiedzieć. I nie zgubił ani jednego listu, ani kartki. I wszystkie wezwania do urzędu skarbowego następnego dnia podoręczał. O nie, co jak co, ale wuja się nie przepije. Za duża praktyka. No to co ja mam zrobić? Przecież ta sytuacja mnie upokarza. Z tej całej jej renty ja dostaję tylko kieszonkowe i to takie, że się ze mnie śmieją w klasie. Rumun na mnie tylko mówią. To bardzo nieładnie. Albo żebrak na mnie mówią. To w ostateczności utrzymanek. A ja swój honor mam. To tak jak ja. Od dziecka uczyłam się doręczania i teraz jestem na swoim. Mam pensję, ubezpieczenie i nie potrzebuję czyjejś łaski. Ludzie mnie szanują. Mnie też. Ale inaczej. A kiedy nadchodzi dzień wypłaty rent i emerytur, to po prostu jestem dla nich najmilszym gościem, tak jak dzisiaj na przykład. Co? O matko, wygadałam się. Spokojnie. Nie. To nie szkodzi, to się niech się pani nie denerwuje. Przecież pani torby nie wyrwę, no. Niech mi tylko pani powie, spokojnie, no. Czy w tej oto... No. W torbie znajduje się aktualnie renta pani Elizy Wynęga-Zarawiejskiej. Nie mam prawa. I to się nazywa miłość do mnie, tak? Dobrze powiem. To tak czy nie? Tak. Tak, świetnie. Znakomicie, to wybitnie ciekawa sytuacja. To coś takiego nie zdarzyło mi się od 20 paru lat. Pójdę już. Wykluczone, dopiero co pani przyszła. Bez herbatki, z cytrynką. Pani nie wypuszczę. Na służbie powinno się pić jak najwięcej herbaty. Mam też pod poduszką herbatnika, którego pół należy absolutnie do pani. Tak, tak, to świetnie pamiętam panią z pani dzieciństwa. Wystawało z tej torby takiego coś małego i miłego. Naprawdę? Nie, to oczywiście, oczywiście. I pomyśleć, że to była to właśnie pani, a wtedy taki skrap, a teraz taka fajna, młoda dziewczyna z charakterem i z zawodem. A czy pani wie, jak ja świetnie podrabiam podpis pani Elizy? Nie wiem. No to pani zobaczy. No. A, w ten sposób. O. I na końcu taki zawiasy. Rzeczywiście, jaki pan jest zdolny. Ja bym tak nie umiała. Kocham pana. Cicho. Gdzie ma pani ten formularz? Nie. Wiem, do czego pan zmierza. No, do czego? Żebym panu wypłaciła. No, wie pani. Niech pani nie będzie naiwna. No, zrobimy tylko próbę. I to tak na niby. To bez pieniążków? Nie z pieniążkami. Zrobimy taką prawdziwą próbę. Na niby, ale taką, żeby było tak, jak naprawdę by było, gdyby było. No. Chciałbym po prostu się przekonać. Chodzi mi o przekonanie. No tak, i szkrat. A teraz, no taka duża. No niech mnie myszy zjedzą. No. Nawet w zabawie nie powinna. Nie chce się pani ze mną pobawić? A co to ja, wilk jestem? A pani czerwony kapturek? No nie. No i sama pani widzi. No. Pobawimy się i tyle. W życiu człowieka jest czas na powagę i na zabawę. Zdejmie pani czapkę i się pobawimy. No co nam szkodzi? Ale może jednak bez pieniążków. A nie wiem dlaczego. Co to za zabawa bez pieniążków? Ja w każdym razie bez pieniążków się nie bawię. Ja w ogóle się nie bawię. No, ja mam dosyć tej zabawy. Dobrze, z pieniążkami. Ale pan ich nie będzie dotykał. Dlaczego? Przeliczę i koniec zabawy. I znowu założy pani czapkę i sobie pójdzie. I jeszcze panią w rękę pocałuje. W rękę? I w policzek. Dwa. A to nie ma co się tak targować. Ale ja chcę w usta. Nie, to pani chyba oszalała. No też dla zabawy. No, dobrze, ale ja zamknę oczy. Dobrze. I zrobię to potem. O nie, przedtem. Potem? Przedtem albo nic z tego. Ach, cholera jasna. Psia krew, słowo honoru. A nie powie pani nikomu? Nikomu. A jak pani nawet powie, to się wyprę. A niech pan się wyprze. To niech się pani przysunie. I już. Już. Już? Już. A teraz do rzeczy, to znaczy do zabawy. Podpis pieniążki. Proszę. Niech pan przeliczy. Ja tam nawet nie będę liczył. Co to ja? Liczy rzepa jestem. Ale forsy mamy. Niech pani puści te pieniądze. No. Nie puszczę. Ale to co? To niech pani puszcza, bo się podrą. No. Nie, to nie jest zabawa. Pani chce zabrać. Naprawdę nie dam. To jest cudze mienie. Niech się pani nie szarpie. Całowałem. Kto całował? Ja całowałem. Trzeba było nie całować. To trzeba było nie przyrzekać. To trzeba było nie oszukiwać. To trzeba było nie pić herbaty. To trzeba było nie proponować. To trzeba było nie pchać się tutaj z torbą i je kusić. No. Nie kusiłam, tylko się w panu zakochałam. Cicho. Już dobrze. Kocham pana. Cicho. Kocham pana, panie Sułku, jedyny. Cicho, słowo honoru. Tymczasem Gajowy Marucha był bardzo zajęty pilnowaniem swojej renty. Do usłyszenia. Przyznam szczerze, że pan Sułek to miał klawę życie. Kobiety, renta i śpiew. A my, czyli Michał Jakubik i oczywiście ja, zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Przetrwaliśmy jako radio wszelkie zawirowania i wirusy. Wracamy piękni, młodzi i uśmiechnięci. Przynajmniej ja staram się być tym uśmiechniętym. Urodę i młodość pozostawiam koleżankom i kolegom z redakcji. Wreszcie mogę się z państwem spotkać w pełnym, a nawet rozszerzonym wymiarze. Przed nami pełnowymiarowa powtórka z rozrywki, która wróciła na godzinę 13 z minutami. Choć dziś jeszcze zapraszam wieczorem na mini powtórkę. Uznaliśmy, że czwartek będzie ogólnopolskim dniem powtórki z rozrywki.

zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Bynajmniej słowo zagadka, podobno profesor Bralczyk wie, co ono oznacza. A za chwilę równie innowacyjny wynalazek jak pułapka mojego znajomego, a mianowicie sitko na bakterie. Ciekawe, czy znowu złapią jakiegoś kota. Podwieczorkowy skecz autorstwa Ludwika Górskiego. Usłyszymy Zenona Wiktorczyka i Saturnina Żurawskiego. Wynalazca sitko na bakterie. Dobry wieczór państwu. Proszę bardzo, profesor czy magister? I asystent. Asystent Piccicato, ponieważ profesor Adagio jest ostatnio w Ameryce, zdaje się, jako doradca tamtejszych naukowców. Tak. A pan asystent co dzisiaj nowego wynalazł? I zająłem się, proszę pana, medycyną. I ściślej mówiąc, bakteriologią. Pan był łaskaw coś powiedzieć. Słusznie. Proszę, przejdźmy do bakteriologii. Proszę pana, czy pan zdaje sobie sprawę, ile jest bakterii na naszym globie ziemskim? Owszem, zauważyłem. Proszę pana, gdzie się ruszyć to bakterie? Proszę pana, w tramwaju, w słuchawce telefonicznej, proszę pana, w kieszeni, na salcesonie, na koncercie, proszę pana, na ubraniu, wszędzie bakterie. Na moim ubraniu też? Też, proszę pana, wystarczy dotknąć, a posypią się miliony bakterii. To znaczy, tutaj były miliony bakterii, pan strząsnął, ich nie ma. Tak, oczywiście. Najgorszej to jest porwana z jedzeniem. Na przykład zamówi pan zająca z buraczkami. I pan myśli, że bakterie będą czekać, aż kelner panu przyniesie tego zająca? Nie. One są już daleko wcześniej na talerzu w kuchni, proszę pana. I rąbią wcześniej cieplejsze buraczki niż pan. No dobrze, a jaka na to jest rada? No i mano się różnych sposobów, więc tak. Jedni, proszę pana, zjadali zająca, a bakterie wypluwali. Ale to mało skuteczna metoda. Inni, proszę pana, natomiast strzepywali z zająca bakterie mioteleczką. Tak, ale one na ogół wracali bardzo rozeźlone i wtedy, proszę pana, nazywano je złośliwymi. A te strzepnięte. Tak, tak. Ale ja, proszę pana, wynalazłem absolutnie doskonale urządzenie. Sitko. Sitko na bakterie, prawda? Proste, wygodne, estetyczne, kieszonkowe, proszę. No dobrze, bardzo ładne sitko, ale jak to działa? Bardzo prosto, jest tak, prawda? Zająca wkładamy do sitka, tak? Bakterie przechodzą przez dziureczki, a zając nie może, bo jest zastrzelony. Tak, i wtedy, prawda? Zanim bakterie zorientują się, gramy tu na psychologii bakterii. Zanim zorientują się, że z tej strony nic nie ma, to pan szybko zdążył wrąbać zająca. Jasne. Jasne, całkowicie. Pan bardzo bystry, proszę pana. Co proszę? Bystry pan, bystry. Dziękuję panu. Tak, bardzo proszę. Proszę pana, no cóż, wymyśliłem kilka typów takich siteczek według kategorii trzeciej, drugiej, pierwszej i S specjalny, znaczy według naszych restauracji. A to typ S będzie największy. Nie. Będzie posiadał tylko ekstra miejsce na listek pietruszki. Poza tym, proszę pana, moje sitko jest także bez żadnych przeróbek przeznaczone jako sitko dla kalorii. Jak pan się orientuje, w każdym pożywieniu są kalorie. Tylko to jest zupełnie odwrotnie z bakteriami, bo pożywienie traci kalorie. Na przykład, proszę pana, masło, leżąc nawet bezużytecznie w oknie, traci kalorie. Co my wtedy robimy, proszę pana? Kładziemy to masło do siteczka, pod siteczku podkładamy kubeczek i w ciągu dnia te stracone kalorie wpadają do kubeczka. Wieczorem mamy dużą porcję kalorii. Dzieci bardzo lubią, zwłaszcza z czekoladą. No wie pan, ale ja się panu przyznam, że ja nigdy nie jadłem kalorii. Jak to? To niemożliwe, proszę pana, nie można żyć bez kalorii. Pan jadł tylko bez zastanowienia, tak nie można jeść, proszę pana, pan kiedy zje gwóźdź i nie zauważy. No bardzo panu dziękuję za ostrzeżenie, ale czy ja mógłbym obejrzeć to sitko? Proszę pana uprzejmie, proszę. Zaraz, panie kochana, co to za sitko jest? Co, niedobre sitko? No, naturalnie, że niedobre. Tu nie widać dziurek. No i bardzo dobrze, słusznie, proszę pana. A kalorie to widać? Też nie widać, jasne. Podobno na Ziemi jest około 600 miliardów bakterii. Mówimy oczywiście o tych zrzeszonych w Światowym Związku Bakterii i Bakcylii. A ja osobiście odradzam użycie takiego sitka, po prostu szkoda zajęcy. Podobno można jeszcze takie paskudztwo, oczywiście nie zające, tylko bakterie, odstraszać zapachem. Najlepiej działają niezmieniane od roku onuce. To jest broń straszliwa i ostateczna. Młodszym słuchaczom wyjaśniam, że onuce to rodzaj bandaża, którym owijało się stopy zamiast skarpet, po to, żeby buty nie spadały, kiedy uciekało się przed gajowym z nielegalnie wyciętą w lesie choinką. Przed nami Maciej Zębaty, onuce. Tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Jak się służba skończy, do domu wrócę, spać się położę na sianie. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Jak mnie nie zechcesz, to cię porzucę i znów żołnierzem zostanę. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniane. Pisać nie umiem, lecz cię nauczę i list ode mnie dostaniesz. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniane. Siostrze się nie dam poświęcić nauce, lecz sam docentem zostanę. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Choremu ojcu cierpienia skrócę, w łebko pierdolne porany. Jeden kolega jest najmniejszy w grupie, gdyż nogi ma amputowane. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniane. Jak mnie zabiją, płakać nie musisz, smród zawsze po mnie zostanie. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już.